Korrespondent i Danmarks Radio Mathilde Kimmer har været for venlig over for Rusland i sin dækning. Det mener i hvert fald de ukrainske myndigheder, der derfor har forment hende adgang til at dække situationen i landet. Den Kavling-nominerede journalist er altså persona non grata i Ukraine nu, fordi hun angiveligt bedriver sovjetisk propaganda. Det er i hvert fald, hvad det ukrainske forsvarsministerium har meddelt hende. Jeg taler med Mathilde Kimmer lige om lidt. Vi skal også forbi den ballade, som Twitter-ejer og milliardær Elon Musk har skabt på netop Twitter. Han har nemlig lagt en afstemning op, hvor han spørger Twitter-brugerne, om han skal gå af som chef for Twitter. Det er der altså 17 millioner, der har stemt om, og 57% mener, at han skal gå af. Men har han så tænkt sig at gå af, og hvorfor? Siden Elon Musk overtog Twitter, har han lukket Donald Trump tilbage, udelukket journalister, massefyret medarbejdere og alt muligt andet. Men er han på vej til allerede at stoppe som administrerende direktør i foretagendet? Det undersøger vi i dag. Velkommen til reporterne. Mit navn er Sanne Fanø. Allerførst så skal vi i dag begynde programmet med at byde velkommen til vores første gæst. Det er dig, Mathilde Kimmer. Velkommen. Tak skal du have. Og dejligt, du vil være med herovre hos os også. Du er jo på DR normalt. Ja. Ja, du var jo korrespondent for Danmarks Radio, eller er, går jeg ud fra, men vel stadig kan sige, i Ukraine, og du har også været korrespondent i Rusland i mange år. Der må du heller ikke være længere. Mm. Nu er du så også blevet udelukket fra at dække krigen i Ukraine, i hvert fald i Ukraine, af de ukrainske myndigheder. Hvad har de givet dig som begrundelse? Jamen, det var ikke sådan en voldsom, koncis begrundelse, fordi det var lidt, at de mener, at jeg har brugt ukrainsk lov i forhold til at rejse ind i de, jeg skal kalde det, separatistkontrollerede områder, Donetsk, for mange år siden. Det har jeg ikke gjort. Altså, så det, jeg mener, at beskyldningen er fejlagtig. Og så var det, så mener de, at jeg har udvist sådan en pro-russisk adfærd på sociale medier ved at lægge billeder op, som er i strid med ukrainsk både lov og interesser. Hvad er det for nogle opslag konkret? Altså, ved du det? Ja, det ved jeg sådan delvist. Altså, det var meget spredt fægtning, synes jeg, til det møde, jeg var til, hvor jeg jo fik lidt lys på, hvad det er, de synes, jeg gør forkert eller har gjort forkert. Men det var blandt andet, at jeg har dækket en 9. maj-parade i Donetsk, altså den her hovedby i de sådan russistøttede separatisters område, deres selvudråbte republik. At jeg har dækket en 9. maj-parade, hvor der på nogle af de militære køretøjer er de her orange-sorte markører, som det hedder Sankt Georgs orden, som man bruger til altså som er sådan et russisk og russisk sympatisignal at have. Og det er så på det her køretøj. Og det har jeg ikke, siger han i mit opslag, adresseret som værende et ulovligt symbol på sovjetisk-russisk propaganda. Og burde du have gjort det? Eller hvorfor er det så stort et problem? Jamen, jeg tror, det er et problem, fordi det er en led af mange forskellige ting, de har fået, fået knopper over ved mine formentlig sociale medier. Det står stadig ikke klart for mig, om de nogensinde har set mine journalistiske produkter, eller de kun har kigget på de her billeder. Burde, ja. Altså, man kan sige, vi laver jo fjernsyn og radio og artikler til Danmarks Radio og til danskerne, og jeg har i hvert fald ikke på det tidspunkt, det her og ting, der er tilbage fra 15 og 16 og 17, på det tidspunkt tænkt, at det var tvingende nødvendigt at have sådan en lang, hvad kan man sige, ordforklaring eller indholdsforklaring. Jeg har vist det, der er foregået til dem, der har vil kigge med. Det er jo bare, altså Mathilde Kimmer, vi har jo også, kan jeg huske på et tidspunkt her på reporterne, lavede vi et program, der faktisk var rimelig kritisk over for Zelensky på nogle konkrete ting, han havde gjort. Mm. Det var faktisk i forbindelse med det der missil, der var faldet ned i Polen, hvor vi gik lidt kritisk til, at han bare gik ud med det samme og sagde, jamen det er et russisk angreb på Polen. Er det bare et spørgsmål om, at man i Ukraine ikke, jamen nu spørger jeg dig bare helt råt for usødet, ikke tåler nogen form for kritik af Ukraine, fordi de begår jo også fejl? Altså. Ja, selvfølgelig gør de det. Det er ret svært for mig at vurdere, hvad det er, der har fået sagen herhen, hvor den er nu, altså i mit eget personlige tilfælde. Jeg tror ikke, at man kan lave en direkte sådan lighedstegn mellem sikkerhedstjenesten og så de ukrainske myndigheder per se. Altså fordi, selvfølgelig skal de være paranoide, selvfølgelig skal de være overforsigtige. Jeg synes bare, at de ting, de trak frem, jeg kan ikke se, hvordan det skal have været et lovbrud. Så altså, jeg er ikke i tvivl om, at de foretrækker positiv omtale, men jeg, omvendt har jeg heller ikke, har ikke oplevet, at det skulle være kritisk dækning, der ligesom fik sparket andre. Det er bare underligt, at de tager noget op, altså opslag op, som er 6 år gamle. Altså, det virker mærkeligt. Det er vildt mærkeligt, og de laver koblinger til, at når jeg har kunne rejse ind frit, som de siger, og det ved jeg ikke, hvor frit det var, men altså, når jeg har rejst hen over frontlinjen mange gange der fra 14 til 17, så ligger der implicit der noget suspekt, og jeg måtte forstå det på den måde, at man mente, at når jeg kunne det, altså rejse ind til det, de betragter som fjenden, så er jeg på deres side, for ellers så ville fjenden have stoppet mig. Mm. Og det er jo sådan en argumentation, som er enormt svær at have, fordi hvordan kan jeg... Altså, ja, det eneste, jeg kan sige, det passer ikke. Og så er den samtale ligesom slut. Lad os lige se, hvad den ukrainske ambassadør har sagt til netop din arbejdsplads, Danmarks Radio. Nu må du lige rette mig, hvis jeg udtaler hans navn forkert. Han hedder Mikhailo Vidojnik. Han har sagt, desværre har vi set eksempler på russiske agenter imellem journalisterne, som delte den ukrainske hærs positioner. Det bliver vi nødt til at grave dybere i at tjekke alt. Vi er krig, gutter, det er virkelighed. Hvad lægger du i den udtalelse? Jeg hører en ambassadør, der prøver at hive det her op på sådan et helt generelt plan, som i talesætter den risiko, der jo hele tiden er, og som sikkerhedstjenesten skal, af alle de ukrainske myndigheder selvfølgelig skal være opmærksom på, at der kan være informanter, kollaboratører osv. Det er jo en kæmpestor ting at lede efter folk, der hjælper russerne i Ukraine. Jeg ved jo, at jeg ikke gør det. Jeg ved, at de ikke har nogle eksempler på, at jeg skulle have gjort det. Og jeg synes, det er sådan, altså, det er måske også sådan lidt ærgerligt at kaste sådan nogle helt løsrevne og almengyldige eksempler ud, når nu det er en ret specifik sag. Og det er i hvert fald ikke min oplevelse, at det overhovedet er i den genre, sikkerhedstjenesten har anklager mod mig. Altså, du har ikke delt nogen positioner fra den ukrainske hær på noget tidspunkt? Nej, jeg har ikke delt det, og det har heller ikke været en del af den samtale, jeg havde med dem, hvor de ligesom fremførte, hvad de synes var problematisk ved mig. Der har det her slet ikke været et emne. Det var simpelthen nogle af de der opslag, du nævnte tidligere? Ja, det var opslag. Det var det, at jeg befandt mig i Rusland meget tit, og at jeg også lavede telefonopkald til Rusland. Og hvorfor havde jeg været i Transnistrien? Jeg havde været på Krim. Altså, jeg måtte forstå, at min rejseaktivitet i sig selv var suspekt. Og det vil jeg da gerne medgive dem, at hvis man sidder og er et krigsramt, en krigsramt nation og sikkerhedstjeneste, så vil jeg da også holde øje med folk, der har et rejsemønster som mig. Hvorfor? Men det er altså ikke ud. Nej, hvorfor lige dig, Mathilde Kimmer, tror du? Er du den eneste danske journalist, som har fået taget sin akkreditering? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg er i hvert fald ikke den eneste journalist, der har fået taget det. Der er så til gengæld rigtig mange, der har fået den tilbage igen. Altså ja. Både efter at have haft brokket sig selv, og der har været stor debat sådan i det ukrainske samfund over det, fordi jeg tror da, at de fleste ukrainere godt kan se, at det er tvingende nødvendigt, at der er uafhængige journalister, også vestlige, der kan forklare og bevidne, hvad der foregår i landet. Og at det her jo ikke er en særlig sådan fed historie. Og du har ikke, jeg går ud fra, at du har brokket dig, men du har ikke fået nogen indikationer på, at du skulle få den tilbage, eller hvordan? Nej, det har jeg ikke. Lad os også lige snakke lidt om, hvordan det er nu. Altså, nu kan du kan ikke begå dig i Rusland, du kan ikke begå dig i Ukraine, du er egentlig korrespondent. Hvordan påvirker det her der sådan rent følelsesmæssigt, at du får frataget sådan set dit arbejdsområde? Jamen, det har da fået mig ud i stort set alle krængekroge af følelseslivet, fra at være dybt såret og så nærmest føle mig forrådt, til at være rasende over de beskyldninger. Altså virkelig føle mig uretfærdigt behandlet og afmægtig og godt gammeldags sur i skralden. Og til jo også at måtte indse, at det ligger ikke i mine hænder at afgøre det her. Og også, jeg kan ikke. Altså, min titel, jobtitel er jo at være Rusland- og Ukraine-korrespondent. Og hvis virkeligheden er den, at jeg også i det nye år hverken kan levere reportager og indsigt fra de her to lande, jamen så kan jeg ikke have det job, jeg har. Lars Løkke har jo været ude at sige, at han vil tage det op med sine ukrainske kolleger. Hvad betyder det for det, at udenrigsministeren nu går ind i sagen? Jamen, det håber jeg, at det har en konkret effekt. Altså, jeg kan jo kun være glad for de tilkendegivelser af støtte, som jeg har fået, også fra det politiske Danmark. Altså, som jo, altså, der er jo i hvert fald ikke... Der er jo ikke der nogen, der tænker, at det virker specielt sandsynligt, at jeg sådan nærmest arbejder for den modsatte side. Og det er da en trøst midt i det hele. Men det, jeg godt kunne tænke mig, var at få min arbejdstilladelse tilbage og kunne komme tilbage på job. Mm. Mathilde Kimer, DR's, ja, måske nu tidligere korrespondent i Ukraine. Tak, tusind tak, fordi du var med. Jeg var så lidt. Og så skal vi videre til noget helt andet, fordi Elon Musk har jo lagt en afstemning på Twitter om sin egen fremtid som chef for platformen. 17 millioner har stemt, og 57% af dem mener, at han skal gå af som chef for Twitter. Men hvorfor har han nu lavet det her stunt? Er det, fordi han pynter på at trække sig på grund af al den her ballade, han har skabt på Twitter, og dermed måske også problemer for Tesla-aktien? Mange Twitter-brugere har påpeget fejl i afstemningen. Blandt andet mener flere brugere, at afstemningen blev manipuleret af robotter fra den dybe stat, som vil have Elon Musk af vejen. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Troels Johannesen. Du er strategisk kommunikationsrådgiver og ekspert i ledelseskommunikation på sociale medier. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad i al verden foregår der for Elon Musk og Twitter lige nu? Hvorfor har han lagt den her afstemning ud, tror du? Ja, altså, jeg tror, der er en af mange grunde til, at han har lagt den afstemning ud, og der er mange ting at sige om, hvad der foregår i Twitter lige nu. Det er jo tant kaos at betragte udefra. Men i forhold til afstemningen, så tænker jeg, at det jo både har den signalværdi, at man på en eller anden måde prøver at imødekomme noget af den kritik, der har været af Elon Musk's ledelsesstil. Samtidig er det også et helt naturligt måske PR-stunt i forhold til, at Musk hele tiden har sagt, at han ikke havde tænkt sig at være CEO for Twitter for evigt. Men alligevel, hvad er det, en måned eller halvanden, han har været det nu? Ja, men altså, du ved, det går hurtigt i hans verden, ikke? Og han er jo et løsgående missil, så man kan jo aldrig rigtig regne med, hvad der foregår og hvad der ikke foregår. Altså, jeg tror hele tiden, der har været hans plan, at der var en anden, der skulle overtage roret i Twitter. Så på den her måde er det jo en lidt gratis omgang at lægge en poll ud omkring det. Der er så rigtig, rigtig mange, der deltager i det, og man kan så spekulere i, at det er retvisende. Det er jo selvfølgelig en total uvidenskabelig afstemning, man laver, og den kan selvfølgelig manipuleres af robotter, og den kan, man kan opfordre folk til at stemme dit og dat. Så man skal ikke lægge så meget i det andet, end at det er en del af den sådan lidt kamikaze-agtige måde, som skulle til Donald Trump. Det er lige før det samme, ikke? Altså, Elon Musk, han kommunikerer på Men er på det, Twitter. Er det i virkeligheden, fordi han allerede har besluttet sig for at gå af, og så laver han lige det her stunt? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, jeg tror, det har været hans plan hele tiden, at han vil ind og lave en masse sådan voldsomme ændringer, og så skal han have en rigtig direktør, om så man siger, til at rydde op efter sig. Så det tror jeg, vi kommer til at se. Der har været stille fra ham næsten et døgn i forhold til Twitter i hvert fald, ikke? Nej, man kan også godt se, at nogle af de sidste tweets, der er kommet fra ham, det handler om Tesla. Præcis. Og det er jo en af de store ting, man kan se i det her, at når han siger noget på Twitter, så går det ud over Tesla-aktien, og Tesla er stadigvæk hans guldkalv, ikke? Så når han laver noget på Twitter, så skaber det problemer for ham, og måske skulle han koncentrere sig en lille smule mere om Tesla i forhold til det. Så hvorfor har han overhovedet haft den her interesse i at købe Twitter, når det i virkeligheden skader hans kerneforretning? Har det bare været fis og ballade, eller... Nej, jeg tror, altså der er rigtig meget, man kan sige om, hvorfor Elon Musk har købt Twitter. Altså, Twitter er jo det store dagsordensættende medie, og der, hvor politikere er kendte og alle mulige andre, de gebærder sig, hvor man både framer, hvad der kommer til at stå i medierne, og hvordan den politiske diskurs skal være. Så det vil man selvfølgelig gerne sidde på, og det er også dybt problematisk, kan vi også se nu, at én mand sidder på alle aktierne i det foretagende. Så tror jeg, det er Elon Musks store ambition, det er at skabe en super-app. Altså en app, hvor man kan en hel masse andet ting end at tale sammen. I Kina ser vi WeChat og andre apps, hvor man kan mange ting handle ind, betale med i online-butikker. Det skulle så være Twitter, eller hvordan? Det tror jeg, han vil bygge det til at være. At det skal kunne meget mere, end man skal kunne skrive 280 tegn på Twitter. Så har han jo, så har der jo været i tale sat en masse fejl på Twitter-platformer, også efter han er begyndt. Blandt andet har vi set, at han har sat de her blå verifikationsmærker til salg. Og det har vi så set, nogen har misbrugt til for eksempel at gå ind og lave fake virksomheder og sådan nogle ting. Er det på grund af de her sager, at han måske tænker, nu er det måske på tide at trække sig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det har været planen hele tiden, at han har ville trække sig. Det er klart, at der sker en hel masse fejl, når han har fyret halvdelen af alle medarbejderne på Twitter i virksomheden. Altså en hel masse af dem, som står for teknikken, en hel masse af dem, som skal stå for moderationen. Vi har også set flere mere sådan hadtale, efter han er kommet til, fordi man simpelthen har fjernet nogle af moderatorerne. Man har ændret politikkerne for, hvad man må, hvad man ikke må. Så stille og roligt begynder tingene så at udvikle sig her de sidste par dage, at de faktisk begynder at rulle nogle ting ud, som jeg synes fungerer meget godt, som er noget med, hvordan man kan verificere virksomheder og koble virksomhedsansatte op, så de får et officielt logo for den virksomhed, de arbejder på og sådan noget. Så der sker også gode ting på platformen teknisk, men det er klart, at det er de store overskrifter, som kommer til at være utrolig negative for platformen, og som jo også gør, at potentielle altså sponsorer og store virksomheder måske holder sig væk, og det er et problem for finansieringen i forhold til Twitter. Du har selv skrevet, at man skulle stemme. Du synes, man skulle stemme her. Hvad har du selv stemt? Jeg har stemt, at jeg synes, at han skulle træde tilbage som CEO. Altså, jeg synes, at generelt set synes jeg, det er et problem for den demokratiske samtale, hvis der bliver for meget mediekoncentration. Altså, at for eksempel en mand kan eje en meget, meget stor virksomhed, i stedet for, at det var aktionærer, som det var tidligere, altså mange forskellige aktionærer. Og så når man samtidig både er ejer og leder, så ser man også i små og mellemstore virksomheder, at der nogle gange kan gå grueligt galt, og det tror jeg også, det gør en meget stor virksomhed som Twitter. Så derfor, fint med en ny direktør, som kan noget andet. Hvad er der allerede, tror du, egentlig sigtet? Det, sådan en mand som ham har vel egentlig sigtet. Jeg tænker ikke, du kan sætte navn på, men hvad er det for en type, han vil have ind i stedet? Der spekuleres i mange forskellige navne. Der er også blevet spekuleret i Jared Kushner, som er Donald Trumps svigersøn, som han lige har set, Musk lige har set fodbold med her til VM-finalen. Det tror jeg nu kommer til at ske. Jeg håber også, vil jeg sige, at man finder en, som er tech-savvy indenfra, eller fra en af de andre store tech-giganter, som ved noget om forretning, og som ved noget om teknikken og ting. Så det tror jeg og håber på. Men det kan også være en af dem, som er store investorer i Twitter, og altså nogle af dem, som ejer andel i Twitter. Det kunne også være en af dem, som overtager sædet. Men altså, jeg skal bare lige høre dig til allersidst, Troels Johansen. Hvorfor ikke bare melde sin afgang? Hvorfor lave det her stunt med den der afstemning? Altså? Jamen, det er fordi, at alting er sat uden for normalen, når det handler om Elon Musk. Han gør ting, som ingen andre gør, og han har så stor gennemslagskraft, som ingen andre har. Og så kan han samtidig bruge det som et PR-stunt, og måske sige, okay, nu fik I lidt fred for mig, nu kan begynde at koncentrere mig om Tesla. Så skal han da være glad for, at flertallet har sagt ja, når nu siger, at han vil rette sig efter afstemning. Ja, men jeg tror også, hvis han ikke havde gjort det, så havde han trukket sig om et halvt år eller tre måneder, og tænker sig, så kunne han sagt, okay, nu har I fået den, nu har fået nok af mig, nu trækker jeg mig og koncentrerer mig om nogle andre ting. Troels Johansen, strategisk kommunikationsrådgiver og ekspert i ledelseskommunikation på sociale medier. Og nu tager du et billede af os til dine sociale medier, tror jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Tak, fordi du kom forbi og delte ud af din ekspertise her i dag. Og Flemming Poul Felt, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er professor emeritus i strategi og ledelse på Copenhagen Business School. Tror du, Elon Musk er på vej til at forlade sin direktørpost i Twitter? Ja, det tror jeg afgjort. Altså, man kan sige, at det stunt, han har lavet med en såkaldt demokratisk proces, om man skulle fortsætte eller ej, Altså uanset om det var gået den ene eller anden vej, så havde han nok taget konsekvensen på et tidspunkt. Han skal jo ikke lede, som ejer skal han jo ikke lede den virksomhed. Det er også en virksomhed, jeg ikke har særlig meget forstand på. Den er meget anderledes end de andre typer af virksomheder, som er meget mere produktorienteret og heller ikke befinder sig på en politisk arena. Så han har købt Twitter, det var måske også et uheld, og han kunne ikke komme ud af det, uden han skulle betale med en frygtelig masse penge. Og det er jo derfor, han ligesom fastholdt købet. Og nu hænger han på den, og så laver han det her stunt, som kun en Elon Musk kan gøre. Det er jo meget sindssygt. Synes du, at det er altså en gal beslutning, eller ligefrem en genial beslutning at lave sådan en afstemning? Jeg synes, altså i realiteten er det uhørt, at man gør sådan noget. Altså jeg kunne ikke forestille mig, at den danske bank ville spørge kunderne, om de synes, at det var A eller B, der skulle være direktør, eller man skulle fortsætte. Men nu, når man ejer virksomheden af direktør, så kan man jo tillade sig sådan et stunt. Og så tror jeg, uanset hvad udfaldet og blevet af afstemningen, hvis det er nu som tilfælde er, at de synes, at han skal forlade posten som direktør, så gør han det nok. Det tror jeg. Hvis det nu var sådan, de havde sagt, at der var 65% der havde sagt, at han skulle fortsætte, så ville han sagt, der kan se, der er fuld opbakning til mig. Men jeg tror alligevel, det er det rigtige på Twitter, at jeg trækker mig, så havde han. Hvorfor er det det rigtige, at Elon Musk trækker sig fra Twitter? Fordi det er ikke en virksomhed, han har specielt meget indsigt i. Og så i øvrigt, så er det en virksomhed, der trænger til en kærlig hånd på mange måder. Han er kommet ind i den, fyret direktøren, halvdelen af medarbejderne. Det hele han ikke netop givet den kærlige hånd, kan Nej, man sige? Det synes jeg ikke. Ja, altså, de fleste af de her platformvirksomheder trænger nok til, der bliver rundt op. Og det gør de andre også pt. Men måden, man gør det på, er jo en lidt speciel måde, og sådan en nærmest modlukkes for åben skærm med den administrerende direktør og sætte vedkommende af og måde medarbejderne ryger ud på. Og det er sikkert rigtigt nok. Altså, der skulle sikkert en overhånd til. Men jeg tror ikke, han er den rigtige til det næste skridt for Twitter. Nå, men synes nu, du så... jeg er jo ikke social media. Nej, det ved jeg godt. Men er det en smart strategi, hvis du skal kigge på det mere strategiske og lave det her stunt, altså... Han har jo også et... Er det en smart strategi? Han har jo et brand, hvor han jo er sådan lidt disruption-typen. Det er rigtigt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at han har... Det der, han bød på den, lød jo nærmest, som om han fortrød det. Men han kunne jo ikke komme ud af det. Så blev han nødt til at sige, så må vi lade handlen gå igennem. Ellers så blev det for dyrt. Så budet er vel... Nu skal han have Twitter sat... i ordentlig skik igen, og så skyder han den sikkert af. Men er det ikke også, altså nu er han en af verden, nu er han faktisk ikke længere verdens rigeste mand, som vidt jeg forstår, nej, men han er i hvert fald tæt på. Hvordan kan han begå sådan en brøler her, altså at købe noget og fortryde det, prøve at komme ud af det igen, gå ind og så fyre sig? Hvordan kan han blive så rig, når han lægger sådan nogle strategier, der sejler rundt på en eller anden måde, altså? Ja, men en gang imellem kan, nu ved jeg godt, det lyder lidt firkantet, når man siger det på den her måde, men de kan jo godt komme til at tænke lidt for højt og være lidt for aktionsorienteret en gang imellem, uden måske at få lavet den helt rigtige analyse eller lyttet til rådgiverne, og så komme til. Så jeg skal ikke sige, at Twitter i hans regi er faktisk det, har ingen forudsætninger for, men altså, når man vil ud af noget, man er ved at købe, så er det fordi, man ikke ønsker det. Så Flemming Poulfeldt, nu snakkede vi jo med Troels Johannesen, der var med lige før, om hvem der skal overtage. Så måske vil jeg faktisk stille et andet spørgsmål. Hvad tror du en fremtiden for Twitter, hvordan tror du den ser ud med en ny CEO? Jamen med den rigtige ledelse. Og hvis man får ligesom styr på forretningen og får virksomheden til at tjene nogle penge, jamen så har den en fremtid. Altså, der er vel virksomheder, vi har set masser af virksomheder, som ikke har tjent mange penge, men med en ret ledelse og de rette ydelser og services, så er der jo ikke noget, der tilsiger, at det er interessant i en virksomhed med rigtig mange. Jeg tænker kunder. Sådan noget med, tror du, at man igen vil blokere typer som Donald Trump og være sikker på, at, der ikke er for mange falske profiler og alle de her ting? Tror du, man vil finde en, der går lidt mere... Jeg tror, hvis troværdigheden i de her virksomheder skal sikres, så bliver man jo nødt til at definere nogle spilleregler for, hvordan de skal se ud. Mm. Og der vil jeg da tro, at en kommende chef vil da nøje overveje, om man skal blackliste nogen eller ikke blastning, men hvad principperne for, at man får lov til at være kunde i godsøjne, og hvad man kan slå op, og så, et cetera. Så der kommer en ordentlighed ind i virksomheden, for det er jo også nødvendigt på det marked. Men Flemming Profeldt, til det sidste spørgsmål, har han også været et frisk pust, Elon Musk? Har han Elon Musk er vel altid et frisk pust. Altså i realiteten, så kan man sige, at han har givet Twitter et ordentligt kick i baggrundpæten, ikke? Og nu skal det ud over stepperne. Så på den måde kan man sige, at han er et frisk pust. Det havde de nok også behov for. Fordi der er en række af de her platformsvirksomheder eller tech-virksomheder, der trænger til at ligesom blive saneret lidt. De har haft medvind, fordi pludselig steg deres popularitet, men det er jo det samme som, at det også er den bedste måde, virksomheden har udviklet sig på. Vi må se, hvad der sker fremover. Flemming Profeldt, du er professor emeritus i strategi og ledelse på Copenhagen Business School. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. En god dag. I lige måde. Og tak, fordi I lyttede med hos reporterne i dag. Mit navn er Sanne Fanø. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24/7. Tips kan altid sendes på reporterne@247.dk.